والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين. Na waliohama kwa ajili ya Mwenyezi Mungu kisha wakauawa au wakafa, bila shaka Mwenyezi Mungu atawaruzuku riziki njema, na hakika Mwenyezi Mungu ni mbora wa wanaoruzuku. La yudkhilannahum mudkhalan yardawnahu وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ. Bila shaka atawaingiza pahali watakapoparidhia, na hakika Mwenyezi Mungu ni mjuzi na mpole. ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌ غَفُورٌ. Ndiyo namna hivi, na anayelipiza mfano wa alivyoadhibiwa kisha akadhulumiwa, basi hapana shaka Mwenyezi Mungu atamsaidia. Hakika Mwenyezi Mungu ni msamehevu mwenye maghfira. Dhalika bi anna Allaha yuliju al-layla fin-nahari wa yuliju an-nahara fil-layli wa anna Allaha sami'un basir. Hayo ni kwa kuwa Mwenyezi Mungu huingiza usiku katika mchana na huingiza mchana katika usiku, na ya kwamba Mwenyezi Mungu ni mwenye kusikia mwenye kuona. Dhalika bi anna Allaha huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil wa anna Allaha huwal aliyyul kabir. Hayo ni kwa kuwa Mwenyezi Mungu ndiye wa kweli, na kwamba wale wanaowaomba badala yake ni batil, na hakika Mwenyezi Mungu ndiye aliye juu na ndiye mkubwa. Alam tara anna Allaha anzala minas samai ma'an fatusbihu al-ardu mukhdarra inna Allaha latifun khabir. Ye, uoni kwamba Mwenyezi Mungu huteremsha maji kutoka mbinguni, na mara ardhi inakuwa chani kwiti? Hakika Mwenyezi Mungu ni mpole na mwenye kujua. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardhi wa inna Allaha lahu al-ghaniyyul hamid. Ni vyake viliomo mbinguni na viliomo katika ardhi, na hakika Mwenyezi Mungu ni mwenye kujitosha na mwenye kusifiwa. Allahu akbar, Allahu akbar, la kuacha nchi zao kwa ajili ya kutukuza shani ya dini yao, wakitafuta radhi za Mwenyezi Mungu, kisha wakauliwa katika uwanja wa jihadi au wakafa vitandani mwao, Mwenyezi Mungu watawalipa malipo mazuri kabisa, na hakika Mwenyezi Mungu ndiye mbora wa kutoa thawabu za ukarimu, na hakika atawatia katika pepo kwenye vyeo wataoridhika navyo na vitawafurahisha. Hakika Mwenyezi Mungu ni mwenye kuzijua vyema hali zao, basi atawalipa malipo bora, na yeye ni mpole huyasamehe makosa yao madogo madogo ya kuteleza. Huo ndio mwendo wetu katika kuwalipa watu